pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 10 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Słowacja należy do najbliższych sojuszników Polski. Tak po spotkaniu ze słowackim premierem mówi szef polskiego rządu. Wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu zostanie rozpatrzony pod koniec czerwca. Wicemarszałek sam o tym poinformował. Na listę krajową programu UNESCO oficjalnie wpisano kolekcję archiwalnych płyt Polskiego Radia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Słowacja należy do najbliższych sojuszników Polski nie tylko w formie dwustronnych relacji, ale także w ramach szerszych formatów. Szef rządu gości w Warszawie swojego słowackiego odpowiednika Edwarda Hegera. Bardzo się radujemy wszyscy, że polsko-słowackie relacje na wielu, wielu polach są naprawdę, mogę powiedzieć, znakomite. Nie tylko budujemy razem wymiar bilateralny, dwustronny, ale także wymiar wyszehradzki, Trójmorza i oczywiście w ramach Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki przez dziennikarzy pytany był też, czy w ramach europejskich certyfikatów covidowych Polska uzna rosyjską szczepionkę Sputnik. Szef rządu odpowiedział, że Polska uznaje szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Więc te szczepionki, które tam zostały uznane i stosowane są zresztą w Polsce, oczywiście będą uznawane to głównie AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna i wszelkie te, które są lub zostaną zaakceptowane przez Europejską Agencję Lekową. Szczepionka Sputnik jest stosowana w niektórych państwach europejskich, takich jak Słowacja czy Węgry. Preparat dotychczas nie został jednak zaakceptowany przez Europejską Agencję Leków. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że 15 czerwca odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu. Dodał, że zaplanowane na ten dzień posiedzenie Sejmu będzie, tu cytat, niezbyt długie. Zapowiedział też podczas briefingu prasowego, że wniosek o jego odwołanie z funkcji wicemarszałka zostanie rozpatrzony na posiedzeniu 23 i 24 czerwca. Wicemarszałek Terlecki, pytany, czy poda się do dymisji, odparł, że nie ma takiego powodu. Odnosząc się do wniosku opozycji, powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Napisałem list do pani Cichanowskiej, wyjaśniający, z kim się zamierza zadawać na tym pikniku, czy jak to się nazywa, w Olsztynie. No mam nadzieję, że zrozumie swój błąd i nie przyjedzie na ten pikniku. Wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu złożyły kluby Koalicja Obywatelska i Lewica z kołem Polska 2050 Szymona Hołowni. W ubiegłym tygodniu napisał on na Twitterze m.in., że jeżeli liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Rada Warszawy przyjęła uchwałę nadającą tytuł honorowych obywateli stolicy byłemu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Andrzejowi Rzeplińskiemu i działaczce lokatorskiej Jolancie Brzeskiej. Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie. Za było 55 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jolanta Brzeska przez lata walczyła o prawa lokatorów, była założycielką Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, przypominała przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska. Podjęła nierówną walkę z niesprawiedliwością, organizując protesty, pomagając poszkodowanym, służąc samodzielnie zdobytą obszerną wiedzą prawniczą. Pozbawiono ją prądu i wody, grożono eksmisjami, nachodzono i straszono, ona jednak uparcie stała na straży sprawiedliwości, broniąc bezbronnych, stawiając czoła przestępcom. Więcej o działalności Jolanty Brzeskiej piszemy na polskieradio24.pl. Kolekcja archiwalnych płyt Polskiego Radia wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Podczas dzisiejszej gali w Belwederze certyfikaty wpisów na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata otrzymało 15 obiektów. Wśród wyróżnionych dokumentów jest kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Między innymi jest tam przemówienie prezydenta walczącej stolicy, Stefana Starzyńskiego. Lud warszawski przetrwa wszystkie gromy, wszystkie burze, wszystkie...

Patrzyli Państwo dziś w niebo około południa, widzieli Państwo zaćmienie cząstkowe, obrączkowe, tak to się nazywa. Dobry moment, by na przykład poprosić partnerkę, kobietę, dziewczynę o rękę. Widzisz obrączkę, a ja cię proszę na przykład wyjść za mnie. Ale nie jest to takie proste i kto taki plan miał, to może czuć się zawiedzonym. Dlatego, że ja patrzyłem przez okno, nic nie widziałem. Kuba Witkowski w drodze był na rowerze, też spoglądał w niebo, nasz wydawca też nic nie widział. A ci, co widzieli, co chcieli, to jeszcze musieli uważać, bo to naprawdę sytuacja z tych trudnych, z tych dramatycznych, z tych niebezpiecznych. Ja pamiętam zaćmienie słońca w 99 roku, bo dwie sekundy przed pełnym zaćmieniem uderzyłem się dużym młotkiem w palec. Bolało? Bolało, jak nie wiem, to był młotek 3-kilowy, pojechałem do szpitala i akurat na SOR-ze było chyba 5 czy 6 mężczyzn, którzy mniej więcej w tym samym czasie uderzyli się młotkiem w swoje palce, więc można w sumie powiedzieć, że ten strach, czy jakiś fatum, czy wiara w coś, no zawsze może towarzyszyć nawet współcześnie temu wydarzeniu. To widzieli Państwo, czy nie widzieli? 227 trójek. Proszę dzwonić i opowiedzieć się za jedną z frakcji. 13 minut po godzinie 15. Tu trójka, czwartkowe popołudnie. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Dzień się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. I jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama ja budzę się. Czas, rys połamanych fal, te głośne ręce krzyczą po mnie. Niebieskim okazuje się, proszę państwa, że nie tylko są dwie frakcje tych, którzy widzieli cząstkowe zaćmienie i tych, którzy nie dostrzegli cząstkowego zaćmienia. Są tacy jak Józef Niewiarowski, nasz kolega z redakcji, który przegapił, myślał, że to jutro będzie i teraz musi kilka lat czekać. 227 trójek, to jeśli państwo mają jakieś refleksje i swoje spostrzeżenia, to proszę. A teraz u nas sprawy covidowe. Ważna rzecz, bo za chwilę, za 10 praktycznie minut powinna rozpocząć się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, podczas której najprawdopodobniej podany będzie szczegółowy plan luzowania obostrzeń na wakacje. Tuż po konferencji nasza reporterka opowie państwu o postanowieniach rządu, ale zanim ten temat, wróćmy jeszcze do szczepień dzieci, bo nie milkną echa sporu wokół tego zagadnienia. Od poniedziałku, przypomnijmy, preparat mogą przyjmować także najmłodsi powyżej 12 roku życia. Tymczasem Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, prowadzona przez państwa Albanowskich, wydała oświadczenie, w którym to stanowczo sprzeciwia się szczepieniom dzieci przeciwko COVID-19. Ich zdaniem nakłanianie dzieci do szczepień jest sprzeczne z naturą, zdrowym rozsądkiem i etyką. Jakie są ich argumenty? Co na to świat medyczny? O tym opowie państwu już teraz Dorota Matyjasik. Państwo albanowscy podkreślają, że nie są przeciwnikami szczepień jako takich. Ich sprzeciw dotyczy tylko szczepień przeciwko COVID-19. Uważamy, że szczepienie dzieci przeciwko COVID nie niesie dla nich żadnych korzyści, natomiast niesie ryzyko. Nie znamy długo i średnio nawet falowych skutków szczepienia. To są preparaty jeszcze nie zatwierdzone ostatecznie, jeszcze w czasie badań. Jest to po prostu, nie ma tutaj dla dzieci żadnej korzyści, bo one albo bardzo łagodni, albo w ogóle nie chorują na COVID. Część rodziców podziela ich opinię, inni powołują się, tak jak Ministerstwo Zdrowia, na wyniki badań klinicznych i oficjalne stanowisko ekspertów, w tym Europejskiej Agencji Leków i Polskiej Rady Medycznej. Zdecydowaliśmy się na szczepienie, bo szczepiliśmy dziecko też na gruźlicę i według kalendarza szczepień, więc uznaliśmy, że skoro jest rekomendacja, żeby szczepić, to po prostu będziemy postępować tak jak do tej pory. Trudno mi powiedzieć, ale szczerze mówiąc, bałabym się zaszczepić swoje dziecko. Bolało strasznie. Nie bolało. Nic. Ze stanowiskiem fundacji nie zgadzają się specjaliści z Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. W instytucie ruszyły dziś szczepienia dzieci. Jak mówi profesor Krzysztof Zeman, kierownik kliniki pediatrii, immunologii i nefrologii, to nieprawda, że dzieci nie chorują na COVID. A my wiemy, jak wygląda powikłanie po COVID, bo ponad 50 dzieci z zespołem PIMS, czyli tym po-covidowym zespole wieloukładowym zapalnym, przebywało w naszej klinice. To są dzieci dramatycznie chore, tak? Też możemy powiedzieć, że jak na 2,5-milionową populację województwa łódzkiego, 50 dzieci u nas i w szpitalu na Spornej, to nie jest dużo. To jest dużo. To jest każdy indywidualny, ciężki przypadek. Jednym z takich pacjentów był 10-letni Szymek. U dziecka rozwijała się niewydolność wielonarządowa, a lekarze nie potrafili znaleźć przyczyny. Dopiero badania przeciwciał dały odpowiedź, mówi profesor Elżbieta Czkwianiec. Serca, nerek, w ogóle nie trzymał ciśnienia krwi. Kurczowe ciśnienie było mniej niż 30. Musieliśmy zastosować takie leczenie, jakie się stosuje albo na kardiologii, albo na intensywnej terapii. W pewnym momencie stan dziecka był na tyle ciężki, że lekarze poprosili mamę chłopca, by przyjechała do szpitala. Walczyli o jego życie. No dzięki tym lekarzom, modlitwom, nie wiem czemu, tylko mam dziękować, że to, że mój syn przeżył. Nikt nie wiedział, co mu w ogóle dolega, co mu w ogóle jest. Tym bardziej, że testy miał robione, wyszły ujemne. Czyli nie był chory na COVID-a, prawda? To by przeciwciała by wskazały, że on by jednak on to przechodził. Procent młodych ludzi przechodzi tą chorobę bardzo poważnie. Każda akcja, która spowoduje, że zaszczepimy dodatkowe osoby, ma sens. Natomiast czy ona będzie bardzo pozytywna i szeroko pomoże? Pewnie nie, niestety. Naprawdę? To jest wybór między szczepić a nie szczepić? To jest mądry wybór? A zostawiam państwa z tymi pytaniami. Tu trójka, 20 minut po godzinie 15. O obostrzeniach na wakacje, jeśli będzie konferencja prasowa premiera i ministra zdrowia, opowiemy państwu już za moment. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo bardzo zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko się. Hey, hey. brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie w moim śnie. Czy państwo widzieli dziś zaćmienie obrączkowe słońca? Nie pytam, jakie są relacje między młotkiem a zaćmieniem, bo jakbym takie pytanie państwu zadał, to rozumiem, że niektórzy by powiedzieli, że zbyt brawurowo do tej sprawy zaćmienia podszedłem, ale jednak nie, bo okazuje się, że wiele jest wspólnych cech i trzeba uważać na młotki, kiedy ogląda się zaćmienie słońca. Państwo widzieli czy nie widzieli? To jest proste pytanie. Widać, nie widać, trochę widać. O, teraz znowu widać. Pan prowadzący się pyta, czy widziałem, a ja nie widziałem, bo się walnęłem młotkiem palec u nogi. Tragedia. Widziałam, przepięknie było widać i kto nie wie, to mu polecam, że warto spojrzeć przez taką szybkę, którą można kupić do spawania. Wtedy wszystko bardzo wyraźnie widać. No, teraz też trochę po zabawie. Trzeba chyba za kilka lat do Hiszpanii, by pojechać, bo stamtąd będzie dobrze widać to częściowo obrączkowe. A szybka do spawania? To może ja już postaram się tutaj prosić panią słuchaczkę i może pożyczy na tę Hiszpanię. Dziękuję bardzo. Mateusz.Drozda, polskieradio.pl. To ja odbiorę, jak pani napisze, gdzie. Dziękuję. Krzyczą wystawy nazwy sklep. stronę. Przeglądam internety w poszukiwaniu częściowego zaćmienia słońca, które dziś miało miejsce około południa i powiem Państwu, że z obrączką to ma mało wspólnego, bardziej z takim nadgryzionym ciastkiem. Ale jak dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o refleksję a propos zaćmienia częściowego, cząstkowego, jest zdanie: a to już było? To dzisiaj? Tak, kolejna szansa za 100 lat. Patrzymy jednak w niebo, nie w poszukiwaniu księżyca na tle słońca, tylko na chmury. Chmury raczej takie niedeszczowe. Trzeba przyznać, że czerwiec nie rozczarowuje pogodowo w tym roku. 26 stopni dziś maksymalnie, jutro podobnie, w sumie jak dziś, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, jeśli popada to tylko przelotnie, możliwa również burza, ale niewielka, a w nocy bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe od 10 do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.

bardzo prosta sprawa. Przez płytę kompaktową. Przez płytę CD można oglądać. Też widziałam zaćmienie i wystarczyło znaleźć starą dyskietkę, rozwalić ją i pięknie wszystko było widać. I tego proste apokaliptyczny, ale bardzo fajnie. No jasne, najpierw płyta, to jeszcze pół biedy, ale dyskietka 3,5 cala? Kiedy to było? 128 lat temu. My sobie, proszę Państwa, żartujemy, karuzela śmiechu, bo tu młotki na nogę spadną właśnie wtedy, kiedy częściowe, obrączkowe zaćmienie słońca zdarzy się. A przecież kiedyś, przed wiekami, takie zjawisko musiało naprawdę budzić lęki i obawy. Zwłaszcza w czasach, kiedy to słońce było Bogiem, czyli na przykład u progu polskiej państwowości, gdy naszymi ziemiami rządzili piastowie. Pomyśleli Państwo o takiej historycznej perspektywie zjawiska zwanego częściowe zaćmienie, jak to było wtedy? Sprawdzał dla Państwa specjalnie w programie trzecim Rafał Muniak. Nie tylko dla Słowian, nie tylko dla Piastów, bo tak naprawdę, jeżeli przeanalizujemy różne kultury, to słońce zawsze było Bogiem. Jeszcze o czasach przedchrześcijańskich mówi dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Michał Bogacki. Oznacza życie. Jak mogli reagować Słowianie, Piastowie na widok zaćmienia słońca? Krzykiem. Wierzono w to, że w momencie, kiedy zachodzi słońce, to tak naprawdę jest ono zakrywane jakimś cieniem, to coś strasznego. Zabezpieczano się również przed ewentualnymi skutkami zaćmienia. Wierzono, że dzieci w kołysce umierają. Chowano te dzieci. Zwierzęta stają się bezpłodne. Te skutki dla ówczesnych ludzi były katastrofalne. Złe moce szczególnie uaktywniały się, tak wierzono, w czasie zaćmienia słońca. Dziś na szczęście przed demonami nikt nie ucieka, a jednak na dziedzińcu pierwszego liceum w Gnieźnie, gdzie uczniowie obserwowali częściowe zaćmienie, również można było usłyszeć ostrzeżenia. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce. Teraz rozdam przyrządy. I co widać przez to szkiełko? Widać, jak księżyc zasłania słońce. Ciekawie się na to patrzy. Ja sobie spojrzę. Tak od góry, tak 20% rzeczywiście jest tego zaćmienia. Jak często zdarza się takie zaćmienie? Co 6 lat częściowo. Mówi nauczycielka fizyki Małgorzata Król-Kasprzak. My patrzymy z kamery NASA i z Uniwersytetu Gdańskiego. Ale czy współcześni potrafią się jeszcze ekscytować zaćmieniem słońca? To zjawisko jest przecież cykliczne. Ja jestem człowiekiem, który od małego uwielbiał patrzeć na burzę. Uwielbiałem właśnie, jak ktoś mówił, że gdzieś ma być kometa, żeby to zobaczyć. Nie muszę robić selfie z tym, nie muszę opisywać tego na Facebooku, na Instagramie, chwalić się wszystkim. Nie. Chodzi o moje wewnętrzne uczucie tego, że mogłem to przeżyć. To jest bycie szczęściarzem moim zdaniem. Nie boję się zaćmienia słońca, księżyca. Co ma być, to będzie. A jednak tych zjawisk na pewno nie będzie już lekceważyć poważny dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Michał Bogacki. Ja pamiętam zaćmienie słońca w 99 roku, bo 2 sekundy przed pełnym zaćmieniem uderzyłem się dużym młotkiem w palec. Bolało? Bolało, jak nie wiem, to był młotek 3-kilowy, pojechałem do szpitala i akurat na SOR-ze było chyba 5 czy 6 mężczyzn, którzy mniej więcej w tym samym czasie uderzyli się młotkiem w swoje palce, więc można w sumie powiedzieć, że ten strach, czy jakiś fatum, czy wiara w coś, no zawsze może towarzyszyć nawet współcześnie temu wydarzeniu. I towarzyszy, choć perspektywa znacznie się dziś poszerzyła i oddaliła, dodaje nauczycielka fizyki. Nie ukrywam, że obserwujemy cały czas sytuację, co się dzieje na Marsie, bo to jest wydarzenie takie przełomowe. Co się dzieje na Marsie o tej porze? Czy satelity wylądowały? Chińska, amerykańska, wyląduje z Arabii Saudyjskiej. To jest taki przełom w rozwoju zdobywania właściwie planet pozaziemskich. Czyli można powiedzieć, że to częściowe zaćmienie także jest historyczne. Oczywiście, każde zaćmienie jest historyczne. Młotek na stopie? Przypadek? Nie sądzę. Ponoć w Polsce najlepiej było widoczne owo zaćmienie w północnej części naszego kraju, a dziś jeszcze mieszkańcy Kanady, Rosji czy Grenlandii mogli sobie popatrzeć w niebo i odnaleźć to nadgryzione ciastko, albo jak pan Janusz powiedział, taką nadszarpniętą mapę Polski. Za 18 minut 16, tu Trójka. Z czasem, że smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręczpiew. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia bieg i rzek? Bo miał być jak zakładki. No a życie, co życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. Chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. A nic mi państwo jeszcze nie mówili o tegorocznych planach wakacyjnych. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża i sąsiad, albo jak niektórzy mówią, sąsiad. Dobry sąsiadowi. Przepraszam? Witam sąsiada. Nareszcie słońca trochę. Słońce wyszło w końcu. Ano, wyszło, wyszło. Ale pytanie moje brzmi, nigdzie w kraju, zdawia się drogo, a po co i dużo ludzi, czy trzy za granicą, bo trochę taniej i światowo. 227 trójek. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. We'll be right back. Okazuje się, że co piąty z nas planuje wyjazd za granicę w tym roku. Aż 37% pytanych Polaków zostanie w kraju, choć i tak zamierza wyjechać z domu. Z raportu Santander Consumer Banku przeprowadzonego na potrzeby raportu Polaków portfel własny nowa normalność wynika jeszcze jedna istotna rzecz. Na urlop nie zamierzamy wydać więcej niż 2000 zł w tym roku. Czyli reasumując, ma być w kraju i najlepiej tanio. Monika Suszek. Szum morza, śpiew ptaków i tłumy turystów. Tak wyglądał czerwcowy długi weekend. Polacy, korzystając z wolnych dni, wyruszyli albo nad morze, albo w góry. Wśród nich był pan Marcin. To już jadąc w środę przed rozpoczęciem tego długiego weekendu, widać było, że dużo osób ruszyło w Polskę na ten długi weekend. Droga dość, że tak powiem, mocno zakorkowana za Warszawą. Widać, że ludzie na Mazury, również właśnie nad morze, więc dość długo jechaliśmy. Tegoroczne wakacyjne preferencje rodaków to przede wszystkim kierunki krajowe. Wyjeżdżam już teraz na tydzień nad morze do kątów rybackich. Szukam małej miejscowości po prostu. Jadę pod Suwałki. W planach jeszcze możliwe, że pojadę w góry, w Tatry nasze polskie. A wypoczynek w Polsce odpada w tym roku? Jak patrzę na ceny, chyba tak. Mam znajomych, którzy jechali na weekend i płacili prawie 400 zł za dobę. To wolę za granicę. Złe doświadczenie z wygórowanymi cenami miała również pani Anna. To nie chodzi tylko i wyłącznie o wzrost cen w hotelach za noclegi i za dojazdy, ale jest cała masa mikrokosztów ukrytych. Za każdą dodatkową rzecz, za którą wcześniej nie trzeba było płacić, teraz trzeba dopłacać. Mówię tutaj o takich rzeczach jak opłata za łóżeczko dla dziecka, albo za wanienkę, albo podwyższone zostały opłaty za zwierzęta w takich ośrodkach turystycznych. Wcześniej to był koszt powiedzmy 20-30 zł za dobę za zwierzę, teraz to wzrosło do 50-60, czasem nawet 100 zł. Ale według ekonomisty Adama Karpińskiego z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wysokie ceny nie są niczym nowym w popularnych miejscach turystycznych. Zawsze tak było. W tej chwili to się jeszcze bardziej uwypukla, te różnice cenowe. Polskie kurorty charakteryzowały się, szczególnie te top kurorty z nadmorza, w okresie letnim charakteryzowały się bardzo wysokimi cenami, także te tak zwane paragony grozy, gdybyśmy prześledzili ich historię, to i tak się nad morzem zawsze pojawiało. I nawet jeżeli słynne paragony grozy nie wystraszyły Polaków, to większość z nas na wakacje przeznaczy mniejszy zasób oszczędności. Najchętniej, gdyby kwota zamykała się w przedziale od 1000 do 2000 zł. Ile pan sobie mniej więcej by przeznaczył na wakacje w tym roku? Maksymalnie 1000 zł. A ilodniowy? No tak na kilka dni, do tygodnia max. A nie przeraża pani to, że czasami te ceny mogą być wysokie? Żyję trochę oszczędniej na wakacje, nie szaleję, owszem, lody, gofry, wszystko, ale nie wymyślam jakichś wystawnych restauracji, najmodniejszych. Myślę, że damy radę. A skąd oszczędność i preferencje wycieczek krajowych? Tu raczej nie chodzi o lokalny patriotyzm. Polacy, myślę, że preferencje ich nie są wcale z pobudek patriotycznych, bardziej z pobudek pragmatycznych i ze strachu. Polski turysta w większości jednak chce być bezpieczny na wyjazdach. On się przede wszystkim obawia, czy jadąc do danej destynacji zachoruje, nie zachoruje, czy wystarczy tylko i wyłącznie u niego tenże certyfikat covidowy, czy będzie musiał przeprowadzić dodatkowe testy PCR, które są kosztowne. I bardzo często to właśnie ten argument przemawia za wyborem wakacyjnego kierunku wypoczynku. Destynacje, wyjazd dedykowany, można mieć tego wszystkiego dość. Państwo zadzwonią i powiedzą, dokąd można pojechać. 227 W Beskidzie Niskim, na Pogórzu Przemysłowo-Dynowskim, to są przepiękne okolice, niezatłoczone, żadne Zakopane. Zapisane, dziękuję.